кастрычнік, сонечны адчай, прамені марныя не гарэюць болей, як звычайна, ды захмарыла па чыстым колеры нябёс, прагнала плямамі. Я пазваніў у магілю, там тое самае. А восень на хабалезе за каўнер, паветрам зімным, празрыстым холадам мяне вось-вось абдыме, як пажадае мой настрой, змяняе проста такая вось у нас з табой. Я неяк лета не пражыў, не заўважыў, і варажы, не варажы, ніхто жа не скажа, чаму неўдалыя былі тых дзён хвіліны. Сонца мелася спаліць, не дапаліла. Восень завоіць ціха ў душы, апёкі лета, і я па гэтай цішы прачануся з ветрам. Тут з непакрытай галавой знаёмых тоўсці, такая вось у нас з табой восень. Кастрычнік, сонечны адчай, прамені марныя, болі, як звычайна, ды захмарыла па чыстым колеры нябёс, прагнала плямамі. Я пазваніў у магілёў, там тое самае.